wolny. Rzesz jak pies, trzymając rękę na Biblii. To życie jest, a nie na ekranie filmy. Nigdy więcej z tobą wódki, nigdy więcej daj mi pyska. Wolę z obcym stracić, niż z tobą zyskać. W telefonie nie mam już tego nazwiska. Przed oczami stoi nadal twoje mina Sfinksa. Pamiętasz osiedle? Zawsze ramię w ramię. Nauczyłem się, serce ma krótką pamięć. Żonglowaj zaufaniem, wypadło z rąk. Na tyle po sprawie, zamknął się krąg. Jaki jesteś z natury, znów kogoś podburzysz? Żałoba, żal, zawsze zbliża ludzi. Jedyna racja jest twoją świętą racją. Rzucasz się na wodę jak butelka z informacją. Oplata mackami, wszystkich twój farmazon. Ci co lubią dawać, się mu poddadzą. Mów prawdę, patrz prosto w oczy. Mnie już nie, może ich ona zaskoczy. Mów prawdę, bo tu nie blizny. One nie robią z ciebie mężczyzny. Mów prawdę, patrz prosto w oczy. Mnie już nie, może ich ona zaskoczy. Mów prawdę, bo tu nie blizny. One nie robią z ciebie mężczyzny. Co ty do mnie mówisz? Mnie już nie oszukasz. Mocne słowa, a jak szczas to pucasz. Myślisz, że jesteś kim? Ręką Boga? Po co się przebijasz, jak nie dotrzymasz słowa? Nie wiesz, co to wstyd, on cię nie ogarnia. Nie wiesz, co to honor, zewsząd ciebie gonią. Prawda spełzła z twarzy dożywotnio. Jeszcze się przekonasz, nieszczęścia ciebie dotkną. Nie tam, żebym źle tobie życzył, ale to powraca, los lubi się rozliczyć. Nigdy już nie będziesz inny, się nie zarzekaj. Przed samym sobą się nie ucieka. Twoje słowa pamiętają, masz u nogi kule. Tutaj chciałeś zabrnąć, to ślepy zaułek. Sam zostałeś, wokół ciebie pusto. Taki ważny byłeś, że nie patrzyłeś w lustro. Mów prawdę, patrz prosto w oczy. Mnie już nie, może ich ona zaskoczy. Mów prawdę, bo tu nie blizny. One nie robią z ciebie mężczyzny. Mów prawdę, patrz prosto w oczy. Mnie już nie, może ich ona zaskoczy. Mów prawdę, bo tu nie blizny. One nie robią z ciebie mężczyzny. Kiedy patentu na kłamstwo ci zabraknie, poprosisz o pomoc Marię Boską Matkę. Bo z sumienia zakneblujesz, się uratujesz. Twój głupi uśmiech wrogość pacyfikuje. Życie to teatr, znam cię artystą. Poznałem twój alfabet, kiedy piliśmy czystą. Cwane źrenice w twoich oczach płoną. Szczerością nie grzeszysz, jak twoja dupa urodą. Głęboki sen zostanie przetrącony, bo miejsce, gdzie nurkujesz, to mętne wody. Stąd zjazdy stromy, jak moja ulica. Stąd ludzie wiedzą, nie mam nic do ukrycia. Śmiertelna dawka fałszu ich nie zabije. Nieszczęściem nikt nie żyje, ręka rękę myje. Dzięki nim do życia jestem gotów. Przyjaźń, nie kurestwo, wyciąga z kłopotu. Mów prawdę, patrz prosto w oczy. Mnie już nie, może ich ona zaskoczy. Mów prawdę, bo tu nie blizny. One nie robią z ciebie mężczyzny. Mów prawdę, patrz prosto w oczy. Mnie już nie, może ich ona zaskoczy. Mów prawdę,